یک شاخ گل، برنامه شماره 452. سحرگاهان صبا آمد به گلشن، ز بوی گل معطر کرد دامن. همی گفت از زبان حال بلبل، گل من عید شد چشم تو روشن. من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنن، ابر جدا، یار جدا. سبز نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، زاغ با روی سیه مانده ز گلزار جدا. حسن تو دیر نماند چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا. Thank you.

گل بویار بازنوش به دیدار گل که هست امروز روز باده با امسال سال گل یا کتاب و حلقه او منزل قرار من است یا سحرگاهان صبا آمد به گلشن زبوی گل معطر کرد دامن. همی گفت از زبان حال بلبل، گل من عید شد چشم تو روشن. بستان مژده ها آورده است، بلبلان را مایه برگ و نوا آورده است. گلچه ها در باغ خواهد کرد که از فیض بهار، هر کجا خاری یک گلشن صفا آورده است. برنامه را که شنیدید شاخ گل شماره 452 بود که با شرکت پوران، شهیدی، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک تنظیم شده بود. اشعار متن برنامه از سعدی، ادیب صابر، فرخی، ابوطالب کلیم.